na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 4 listopada, jest 14. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Zespół zarządzania kryzysowego zajmie się jutro szybko rosnącą liczbą zakażeń COVID-19. Startuje budowa zapory na granicy. W życie weszła specjalna ustawa. Kolejne przypadki polio na Ukrainie. Najnowsza sytuacja epidemiczna będzie tematem dyskusji na jutrzejszym posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego, zapowiada minister zdrowia. Dziś mamy kolejny duży skok nowych zakażeń koronawirusem. 15515 nowych przypadków potwierdził przed południem resort zdrowia. Zmarło 250 osób z COVID-19. Minister Adam Niedzielski mówi, że tak duża liczba zakażeń i zgonów może być skutkiem kumulacji testów po długim weekendzie. Będziemy też dyskutowali o tym, jakie następne kroki będą wykonywane. Ale w tej chwili najważniejszym zagadnieniem z naszego punktu widzenia jest monitorowanie i śledzenie sytuacji w szpitalach. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest ponad 20 milionów Polaków. W życie weszła ustawa o budowie zabezpieczenia na granicy państwowej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński powiedział, że zapora jest przedsięwzięciem strategicznym z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Szef MSWiA podkreśla, że Polska nie pozwoli na to, by przez nasz kraj wiódł jakikolwiek nielegalny szlak migracyjny do Europy, a reżim Łukaszenki osiągnął swoje cele. Minister Mariusz Kamiński dodaje, że nowoczesne ogrodzenie ma być jednym z ważniejszych elementów ograniczenia masowej nielegalnej migracji. Zapora, którą chcemy postawić na naszej granicy z Białorusią, jest tak naprawdę symbolem determinacji państwa polskiego w ograniczaniu masowej nielegalnej migracji na teren naszego kraju. Ta nielegalna migracja w naszym kraju nie wynika z powodów naturalnych, jak to często dzieje się na świecie. My mamy do czynienia z elementem wojny hybrydowej. Szef MSWiA przypomniał, że podobne zapory istnieją w Stanach Zjednoczonych, Grecji, Hiszpanii, Bułgarii, Słowenii i na Węgrzech. Pełnomocnikiem do spraw budowy ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej został inżynier Marek Chodkiewicz. Projekt ustawy powołujący sędziów pokoju został skierowany do Sejmu. Prezydent Andrzej Duda podpisał pakiet propozycji, które opisują, kto i na jakich zasadach będzie mógł być sędzią pokoju. Nad ustawą pracował specjalny zespół kierowany przez profesora Piotra Kruszyńskiego. Instytucja sędziów pokoju to inicjatywa ugrupowania Kukiz15. Projekt, który powstawał prawie 8 miesięcy, wprowadzi nową kategorię sądów i sędziów. Sądy pokoju i sędziowie pokoju. Osoby takie będą wybierane na 6-letnią kadencję. Według prezydenta Andrzeja Dudy projekt będzie miał przełomowe znaczenie dla sądownictwa, bo uprości wiele spraw. Stanie się tak m.in. dlatego, że to sędziowie pokoju właśnie będą orzekać w drobnych sprawach, które teraz wpływają na przewlekłość postępowań. Te sprawy przede wszystkim wykroczeniowe właściwie w całości znajdą się właśnie w jurysdykcji sądów pokoju. Część występków, gdzie wartość szkody nie przewyższa kwoty 10 tysięcy złotych, a więc sprawy drobniejsze będą załatwiane przez sądy pokoju. Sędzią pokoju będzie można zostać tylko raz. Osoba taka będzie musiała mieć wykształcenie prawnicze i będzie wybierana przez lokalne społeczności. Sądy pokoju będą niższe w hierarchii niż sądy rejonowe. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Podwyższona inflacja jest lepszym wariantem niż bezrobocie przy wychodzeniu z kryzysu wywołanego pandemią, powiedział na kongresie ESG Polska Moc Biznesu prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w październiku inflacja wzrosła do 6,8%. Zdaniem prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa, aby powstrzymać dalszy wzrost inflacji, potrzebna jest koordynacja działań NBP i rządu. Tu musi być skoordynowana polityka też fiskalna, walutowa, po to, aby jednak trochę obniżać poziom konsumpcji, postawić na inwestycje i nawet przy lekkim takim schłodzeniu gospodarki zapanować nad inflacją, co moim zdaniem jest możliwe w perspektywie najbliższego mniej więcej roku, dwóch, bo to się z miesiąca na miesiąc na pewno nie wydarzy. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej podniosła drugi raz z rzędu stopy procentowe. Od dziś stopa referencyjna wynosi 1,25%. Decyzja Rady przełoży się na wzrost oprocentowania kredytów i lokat w złotych. Na Ukrainie wykryto kolejne przypadki polio. Ogniska zakażeń znajdują się w obwodzie zakarpackim. Wcześniej zakażenie groźnym wirusem wykryto w obwodzie rówieńskim. Wszystkie dotyczą dzieci, które nie były szczepione przeciwko tej chorobie.

regeneracyjnym, tylko musi być oczywiście odpowiednio stosowana w odpowiednim czasie i dawce. To proszę podpowiedzieć, jak korzystać z tej sauny po treningu. Raczej stosowałbym krótkie bodźce, to znaczy najpierw bym po treningu się wykąpał, wytarł ręcznikiem, wysuszył generalnie ciało, wcześniej odpowiednio oczywiście nawodnił. Wszedłbym do sauny na krótki okres czasu. To jest dość indywidualne pojęcie. To jest dla niektórych 2 minuty, dla niektórych 3, dla niektórych może być to nawet 4, po to, aby zaobserwować pierwsze oznaki potu, które pojawiają się na naszym ciele. W tym momencie można ten jakby pierwszy odcinek naszego pobytu w saunie zakończyć i wejść i schłodzić się. I teraz to schłodzenie raczej sugerowałbym, aby trwało dłużej w czasie, a nie było tylko jednorazowym oblaniem się kubłem zimną wodą. Po takim schłodzeniu wychodzimy znowu, wycieramy się ręcznikiem, chwilę odpoczywamy i dopiero po minucie czasu wchodzimy z powrotem do sauny i możemy powtórzyć ten cykl od 3 do 5 razy. Pan jest w ogóle zwolennikiem takiej formy regeneracji ciepło-zimno, prawda? Tak, zdecydowanie tak. W zależności jeszcze od jakby celu końcowego, który chcemy uzyskać, to możemy ten cykl zakończyć albo zimnym bodźcem, albo też bodźcem ciepłym. Jeżeli chcemy się bardziej rozluźnić, czy pozostawić ten efekt rozluźnienia, to zakończymy go sauną, ewentualnie ciepłą wodą, po to, aby spłukać pot z naszego ciała po zabiegu sauny. Jeżeli chcemy stawić takie uczucie pobudzenia, to zostaniemy już po tym całym cyklu schłodzeni, czyli wyjdziemy z zimnej wody, bądź będziemy schłodzeni takim zabiegiem z wykorzystaniem prysznica, ponieważ jak nie mamy zawsze do dyspozycji zbiornika z zimną wodą, do którego możemy się wejść i schłodzić, to możemy też w tym celu wykorzystać polewanie zimną wodą z prysznica i wtedy w odpowiedniej kolejności, zaczynając od nóg, stopniowo przechodząc do jednego ramienia, drugiego, dopiero potem klatkę piersiową, plecy i głowę. Choć nie u wszystkich polecam, żeby na początku schładzać głowę, bo może wystąpić różna reakcja naczyniowa. Powtarzamy to sobie i stopniowo znowu adaptujemy organizm do tego rodzaju bodźca chłodzącego. Doktor Rzepka to, mówiąc kolokwialnie, fachura i warto go słuchać. Fachury od biegania na orientację i Góra Błachuta także. On poza fachowością stricte biegową posiadł również talent krasomówczy. A gdyby tak rzucić to wszystko i nie zwracając uwagi na cenę paliwa, wziąć i pojechać gdzieś w góry, albo przynajmniej na Pogórze, dajmy na to Ciężkowickie. Miłośnicy biegania z mapą nie muszą gdybać, tylko przekuwają marzenia płoche w czyn śmiały i w przyszły weekend tłumnie wybiorą się do Jamnej, by wziąć udział w górskich ekstremalnych zawodach na orientację. Ekstremalność w tym wypadku oznacza trasy o długości kilkunastu, a bywa, że i ponad 20 kilometrów. Ale żeby nie było, że tylko straszymy, na sprostanie tym wyzwaniom jest kilka godzin, a początkujący mogą znaleźć dla siebie trasy krótsze i łatwiejsze nawigacyjnie. Skoro zatem rozwialiśmy wątpliwości, pozostaje rzucić to wszystko i pojechać gdzieś w góry, żeby pobiegać albo pospacerować z mapą. Nawiasem mówiąc, na nizinach też można i też będzie fajnie. Do usłyszenia i zobaczenia na trasach. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Biegam, bo lubię. Czyli państwo już po biegu, po saunie, to teraz można zastanowić się, kto chce przyjść na koncert do studia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę. Wystąpi grupa Amaruk. Proszę się zastanowić przez chwilę, bo będę miał podwójne zaproszenie dla kogoś z państwa. Cześć, tu Kalinowski. Zapraszam do wysłuchania mojego nowego singla Dzień w Dzień na antenie Trójki. Coś ode mnie chce, podnosi wrzask, że nie opłacam się. Próbuję uciec z tłumu i zrobić chociaż krótki wdech. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak na rowie luźno płyną, nie wiem, gdzie na końcu znajdę się. Kolejny raz oszukać siebie mam, że to nie tak, że w sumie jest jak być powinno. No nie, nie pozwolę na ten wymysł. Biorę to w garści, zmieniam plan, drogę na inną. Próbuję uciec z tłumu i zrobić chociaż krótki wdech. Dzień w dzień przed oczami ten sam widok, choć wiem, że mam czasu coraz mniej. Lata jak na rowie luźno płyną,

Przynajmniej w Krakowie jest tak, że kobiety częściej znajdują pracę niż mężczyźni aktualnie. Podczas pandemii panie zaczęły sobie radzić na rynku pracy dużo lepiej. Skąd wziął się ten trend? Martyna Masztalerz. Kobieta opanowała maszynę. Gabriela Maroszkowa włączyła motor tokarni. Tak zwane męskie zawody przestały być niedostępne dla kobiet. Lokalne statystyki podczas pandemii wywróciły się do góry nogami, przyznaje Anna Polańska z Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Ponieważ przed pandemią jednak więcej kobiet nie miało tej pracy, w czasie pandemii mniej więcej statystyki się wyrównały. No i zdecydowanie kobiet zaczęło w rejestrach Grodzkiego Urzędu Pracy ubywać i nowe się nie rejestrowały aż z taką systematycznością jak mężczyźni. No i rzeczywiście widać, że coraz mniej ich w Grodzkim Urzędzie Pracy przybywa, coraz lepiej to wygląda i panie naprawdę coraz lepiej sobie radzą. We wrześniu zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w Krakowie było o 800 mniej niż mężczyzn. Według Anny Polańskiej paradoksalnie to pandemia przyczyniła się do zmiany w statystykach. Myślę, że może to wynikać przede wszystkim z tego, że do tej pory panie jednak mimo wszystko najczęściej zajmowały się tym domem, najczęściej zajmowały się dziećmi, a w tym momencie, kiedy ruszyła praca zdalna, one też są w stanie pracować, mogą łączyć wszystkie inne obowiązki. No i przede wszystkim rynek pracy ruszył. A rynek pracy coraz częściej sam upomina się o kobiety. Program Dziewczyny w Grze, który powstał we współpracy z największym polskim studiem gier CD Projekt Red, proponuje uczennicom szkół średnich stypendia rozwojowe, warsztaty z twórcami gier i mentoring pracowników firmy, mówi koordynatorka programu Ola Gromek. Ideą całej tej akcji jest przede wszystkim wyrównanie szans edukacyjnych dziewczyn w dostępie do technologii. Wydawać by się mogło, że nie powinno tu być żadnego problemu, bo według badań statystycznych aż 47% gamerów w Polsce to są kobiety. Natomiast okazuje się, że w tak zwanym game devie, czyli środowisku branżowym, gdzie te gry powstają, gdzie są tworzone, odsetek kobiet jest po prostu śladowy. To wina stereotypów, podkreśla Ola Gromek. Jak mówi, technologia wciąż kojarzy się z mężczyznami. Program Dziewczyny w Grze ma to zmienić. Jak pokazują statystyki z Grodzkiego Urzędu Pracy, stereotypy powoli się kruszą. Kobiety podbijają kolejne branże i są coraz bardziej aktywne zawodowo. A czy same krakowianki to dostrzegają? Czy widać, że kobiety faktycznie ruszyły z domów, żeby się zająć pracą? Wydaje mi się, że tak. Ja jestem psychologiem, koleżanka jest kadrową, druga koleżanka jest tłumaczem z języka hiszpańskiego, siostra technologiem. I chociaż sytuacja pań na rynku pracy wygląda coraz lepiej, to wciąż jest sporo do zrobienia. Według Instytutu Badań Strukturalnych IBS aktywność zawodowa kobiet w skali kraju to zaledwie 63%. Urzędy pracy mają narzędzia do tego, by bardziej zaktywizować rynek pracy kobiet. Na przykład przyznają kobietom dofinansowanie na otwarcie własnej działalności. Drogie panie, może to czas, by pójść na swoje w końcu. 14:34.